Barba papa Kijevbe látogat. Nem elég fáradt már így is Rogán? Megőrülnek a férfiak a fogatlan nőért. Átadjuk nektek a boldogság kulcsát. Jó reggelt, boldog napszakot, boldog estét, nem tudom mikor nézitek. Valószínűleg nem csütörtököt, mert vágva fogjátok látni. Itt van köztünk ma végre Borka. Sziasztok! Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek, mindig egy élmény. Én is örülök, hogy végre ezen az oldalán vagy a kamerának, Borka. Bár így most nincs kire kitekintenem ott, mert mindenki máshol ül. Most egészen nagy az élő közönségünk is. Ennek örülök, és ez nem frusztrál egyáltalán. Ezt szeretem mindig, amikor sokan vannak körülöttem. Ezt tényleg szereted? Vagy... Nem. És be szeretnél valamit jelenteni a kopasz csimpánzról, hogy lehet venni jegyeket ezekre az élő felvételekre? Tényleg, milyen jó lenne már, hogyha három helyet, de csak három helyet kiadnánk minden alkalommal, vagy oda a kanapéra. Olyan lenne, mint a Bayer Show. Szerintem vicces lenne, és kapnának ilyen kis mikrofont is, vagy benyomnak egy gombot, és hozzászólhatnak. Na ezt majd még megbeszéljük. Tehát kis közérdekű információ, ezt már fiúk is promózták, hogy megjelent az új nyári kollekció, az Asztronyár fantázia nevet viseli. Én szeretném ajánlani mindenkinek a törölközőket kifejezetten, mert nekem azok a kedvenceim, és nézzétek meg a kopaszcsimpánz.hu oldalon. Julival nagyon sokat dolgoztunk rajta, leginkább ő, én csak magyaráztam, de ettől függetlenül szerintem nagyon jól sikerültek, és még az előző adásban kérdezte valaki, mert túlárazottnak gondolta, hogy miből készül aranyból? Elmondom, hogy miből készül, 100% pamut és 100% mikroszál, mert egy kétoldalú törölközőről beszélünk, hogy a teljes felületet le lehessen nyomni, ezért az az oldal a mikroszál, de egyébként amiben a kis testedet törred, az pamut. Szóval azon túl egyébként, hogy strandtörölközőnek zseniális, még funkcionális is. Úgy tervezte a Borka, hogy tudjátok használni. Ez elsődleges szempont volt, de amúgy az jutott eszembe Borka, hogy nem csináltunk olyan képet, ami bemutatja egy plusz funkcióját, pedig ja, ott eszünkbe igen, volt. Pedig meg a weboldalra ki is került leírásba, vagy... Lopásgátlós. Alternatív szép, igen. Egyébként ezen kívül vannak ugye sapkák, nagyon menő bucket hat, baseball sapkák, pólók, pulcsik. Nincs valami a bucket hattel kapcsolatban, amit muszáj elmondani? Az, hogy kifordíthatós. Tehát... Ne keressétek a rózsaszín meg a fehéret külön, mert az egy, igen. Csak a másik fele. Tehát egy termék áráért kaptok kettőt. Mindjárt végig a teleshopnak megígérem, de ezt most végig mondom. Szóval a sapi is egyébként vízlepergetős is, szóval szerintem tökéletes választás fesztiválokra is, mert ugye ott gyakran esik az eső. Ami viszont még tényleg aktuális és fontos, az, hogy az off-white pólóból az SS és az MS méret, azt hiszem csak az egyik mintánál kifogyott, viszont ez hamarosan eszközölve lesz, tehát ma már tudtok rendelni SS és M méretből is. Az árához kapcsolódóan meg elmondtuk azt is, hogy ez részben egy támogatás. Igen. Szóval nyilván ez is bele van kalkulálva, hogy ezzel a csatorna csoportot támogatjátok. A Fókusz stúdiót, ugye? Ennyi voltam. Nem. Mondjad. Még annyit szerettem volna mondani, hogy a Kopasz Csimpánz Instagramot kövessétek be, mert ott közöljük igazából az aktuális friss infókat, hogyha adásban nem is kerül be, de mondjuk ki fogjuk tenni, hogy mikor kerül fel az új SSMS méret sztoriba, és akkor ott láthatjátok első kézből. Addig meg láthatjátok a kedves barátainkat, ahogy ezekben a gúnyákban vannak. Igen, és nagyon szépek benne. Na jó, van egy kis elmaradásunk, Borka, itt a szolgálati közlemények közben. No. Nem számoltunk be, pedig bejelentettük, hogy már van Magyar Péterről is tetoválás. Most nagy divatja van ennek. Hogy arcokat tetoválnak magukra? Hát, hogy politikusokat, ja, úgy politikusok. Látszik. Júj, de várjál, nekem az ott nem annyira tetszett, biztos majd szépen beleszárnyékolva, de... Várd ki a végét. Én ezt sosem értettem. Nem, hogy csak politikusokat, semmilyen arcot. Azok nem szoktak amúgy jól sikerülni. Hát... Júj. Ez az ötkert után? Magyar Péter? Vagy ez melyik Magyar Péter? Hát igen. De hát nehéz egyébként. Jaj, tényleg, ő az ötkert után a Magyar Péter, amikor megy haza. De hát ez is egy tetoválás, Borka. És te tetováltatnál magadra arcot, Csoki? Én nem szívesen. Én se láttam még nagyon olyat, ami jól volt eltalálva. Ugye vannak emberek, akik a saját újszülött gyermeküket tovaratják magukra. Lehet, hogy nem az újszülött az a fázis, amit választanék. Lehet, hogy nem a bármilyen kis gyerek pillanat az, amit választanék. Igen. Tehát az arcot magadra varratni az önmagában nem szokott jól sikerülni, de nézd csak. Talán egyel pontosabban sikerült, de lehet, hogy ez valami, tudod, ilyen turborágós. Ezt akartam mondani, ez pont úgy néz ki, mint ez a csítoszos is. Lehet, hogy ez nem valódi tetoválás. Lehet, nekem is ilyenem volt a kis űrhajós. Kovács Gergős. Kovács. Az űrhajós nem valódi. És sokan azt hitték, hogy valódi, de nem, nincsen tetkóm még. De ha lenne, akkor biztos, hogy jól van, ez így is lenne. Nézzük meg, Borko, hogy mit csinált miniszterelnök úr. Hajaj, utazott egy honvédségi géppel? Hát ez nem lenne hír. Tehát Orbán Viktor elutazott Kijevbe, ami hát több szempontból érdekes, majd lehet, hogy kitérünk még erre is, de egyelőre csak ezt a képet szerettem volna megnézni, mert én valóban elkezdtem aggódni. De rendben, Borko. De miért kell egyben elkezdeni a fat-shaminget? De komolyan, szegény! De én azt hittem, hogy erről komolyan fogunk beszélni. Kicsit felkészültem. Nem, mint egy díszgyertya szegény, ahogy így le van fényképezve. Nem előnyös ez a fénykép róla. Miért csinálod ezt velem? Mert aggódom érte, Borka. Én nem hiszem el, hogy ezt nem lehet, nem szól neki senki szegénynek. Ez biztos, hogy nem egészséges. Húzzuk be az egészség hónapba. Nem, egyébként borzasztóan én el tudom képzelni azt, hogy nehéz lehet neki a napi rendjébe beilleszteni, mondjuk a testmozgást. De hát ott van Szijjártó, aki mindig fut. Igen. De ő csak egy külügyminiszter. Csak egy külügyminiszter. És a Rogán, neki nincs sok dolga? Na, erre majd még visszatérünk. Viszont nem mentegetni akarom, csak azért már sokszor ki volt hangsúlyozva neki a kis teste. De szerintem is méltatlan amúgy csak ezzel foglalkozni, és nyilván nem csak ezzel fogunk foglalkozni, de ez tényleg valószínűleg azért megrövidíti az ember életét, és az nem jó. Valóban szegény. Nem jó, igen. Viszont mit csinált ott? Az európai békéről tárgyal Orbán Viktor Kijevben. Ugyanis elindult a magyar elnökség. Elkezdődött. Tudom, hogy ez akkor jobban érdekel téged, Borka, végre beszélhetünk a kedvenc témádról, a Magyarország helyett, soros európai elnökségéről. Nekem egyébként volt egy kis fogalomzavarom, de azt gondolom, hogy nem feltétlenül szégyenez, mert gimnáziumban nem tanítanak egyébként így az Európai Uniónak a működéséről nagyon. Nekem egyetemen volt egy kurzusom az Európai Uniós ismeretek, de magukról az intézményekről, meg ezeknek a működéséről, meg hogy pontosan mit csinálnak a képviselők, azért annyira sok információt szerintem nem kapunk, ami szintén egyébként fontos lenne, ha már arról döntünk, hogy kik képviselnek minket, és ezért is szeretném egyébként ajánlani Brüsszelben az Európai Parlamentnél a látogatóközpontot, ahol nekem most volt szerencsém betekinteni, és teljesen spontán program volt, az a neve, hogy parlamentárium, és egyébként ingyenes is, és rengeteg hasznos infót megtudhatsz az Európai Parlamentnek a működéséről, meg magukról, a képviselőkről is, meg a történelméről, aminek egyébként utána is tudsz nézni az interneten, viszont ott ilyen interaktív formában kiállításként van az egész bemutatva. Szerintem rendkívül hasznos, szóval, ha van szerencsétek elmenni Brüsszelbe. Ez veszélyes. Akkor én ezt ajánlom mindenkinek. Már csak azért is, mert még nyelvet sem kell beszélni, mert kaptok egy ilyen kis idegenvezetőt, egy kis készüléket. Mindegyik tagállamnak a nyelve bele van programozva, szóval magyarul hallgattam egyébként, ahogy bemutatják még a képviselők munkáját, meg a pártoknak. Tudod javasolni az új képviselőknek? Igen. Meg lehet szavazni és eljátszani, hogy milyen képviselőset. Kis szerepjáték, igen. Szóval tudom, hogy mi az Európai Uniós, vagy Európai Unió tanácsa, és ennek az elnöksége most, hát Magyarország, ugye? Igen, most van a magyar elnökség. Ja. Amúgy tényleg nem olyan egyszerű, és valóban túl sokat nem tanulunk erről. Én, hogyha jól emlékszem, a közigazgatási alapvizsgán tanultam meg ezeket. De ez is olyan, hogyha meg nem tartod fenn ezt a tudásodat, nem ápolod, akkor azért hamar eltűnik. Melyik szervezet pontosan hogyan, meg mivel foglalkozik. De igen, végül is azért túlnyomó többség, vagy hát nagyon nagy rész, nem mi fogjuk most már meghatározni most fél évig azt, hogy mi történik az Európai Unióban, senki nem erre kell, hogy számítson, hanem sokkal inkább a napi rendet határozzuk meg. Szóval van azért beleszólása így most a magyar elnökségnek abban, hogy miről beszélnek az Európai Unió tanácsában. Sok érdekes dolgot is szülhet ez, csak előtte gondoltam, hogy beszéljünk a külsőségekről, mert ugye az a jelmondata, hogy make Europe great again. Honnan inspirálódott vajon? Vajon? Ezt kérdezték Bóka Jánostól is, ugye, aki a uniós ügyekért felelős miniszter, és ő azt mondta, hogy ez egyértelműen levezethető a korábbi magyar elnökségből, szlogenjéből, ami az erős Európa volt. Nyilván semmi köze a Trumphoz. Hát mindenki tudja, hogy köze van, és hát nem tudom, szerintem ezt nem is kéne feltétlenül itt tagadni, de azt is kérdezte, hogy ki emlékszik mondjuk a belga elnökségi elmondatára, ugye, ami a korábbi volt, nyilván, mint hogy mindannyian tudjátok, és hát ti is tudjátok a jelmondatát. Igen. De közben, ahogy így kutakodtam ezek után, megtaláltam régi elnökségeknek a honlapját, Borka. Igen. És ezt figyeld, itt van a 99-es finn elnökség honlapja. Zseniális. És ott van a program. Figyelj csak, én azt gondolom, hogy ezen látszik a lényeg. Nem vagyok benne biztos, hogy ez így van. És itt az a brit. Ez nagyon kedves szerintem. Jó kis oldalak voltak ezek. És itt nézd, belinkelték a következőt is, az osztrákot. Ez szinte aranyos. Ahhoz képest amúgy most... De mi az aktuális most nekünk? Ugye kell ilyen szlogent is, meg célokat is meghatározniuk. Ez teljesen korrekt. De nyilván ezek a kormányzati honlapok most már azért eléggé hasonlóan néznek ki. De nézd, itt van hozzá viszont a Space Jam oldal. Gábor jobbat csinál egyébként ennél, csak mondom. Csak ezek ilyen kis mementók, és a Space Jam volt az, aminek a weboldalát, hogyha valaki régi weboldalt akar nézni, akkor ez a spacejam.com/1996, ja. Ahol meg lehet találni, hogy hogy néztek ki még régen a weboldalak. Elképesztő. Ilyet még én is csináltam, egy sajt volt a háttere. Ezt gondoltam, megosztom mindannyiunkkal, mert ez egy fontos pillanat szerintem volt az életemben, amikor először weblapot csináltam. De szerintem mindenkinek gimiben volt ilyen időszaka. Mondjuk én blogokat, én nagyon sok blogot csináltam, de annak átírtam a HTML kódját, és programozónak éreztem magam. Beillesztettem a kis zenelejátszót, beillesztettem, hogy tudja számlálni azt, hogy hányan lépnek az oldalra, de ilyen 12-13 évesen. És tudjátok, mit csináltam még? Chat is volt rajta. Chat volt a weboldal, az oldalnak a szélén. És néhány naponta valaki odaírt valamit, hogy van itt még valaki? Csináltam két profilt magamnak. Szóval sűrűbben írtak annál. Sűrűbben írt egy valaki annál. Egy valaki sűrűbben írt, az egészen biztos. Az a helyzet, hogy furcsa pillanatokat is hozhat ez a magyar EU-s elnökség a következő fél évben, ugyanis még mindig ugye be vannak fagyasztva európai uniós pénzek Magyarország felé, és hát van 1,1 milliárd euró, amit hogyha ebben a fél évben nem sikerül dönteni, akkor ez is úszhat örökre. Wow. És ja, hát a magyar elnökségnek kell valahogy eljuttatni odáig a tanácsot, hogy feloldja. A magyar elnökségnek kell a magyar elnökséget vizsgálnia, de van más kérdés, amiben pedig a magyar kormány pereli az Európai Unió tanácsán a magyar elnökséget. Ez egy rendkívül érdekes időszak lesz, én azt gondolom. Meg az is, hogy ugye alapból az elnökség az, aki fenntartja, hogy akinek az a célja, hogy minél görülékenyebb legyen az együttműködés, meg hogy kooperációra sarkalja a tagállamokat. Magyarország ebben azért annyira nem szokott jeleskedni. Jellemzően a vétó, amivel mi élni szoktunk. Hát igen. De hát ugye itt van a lehetőség, hogy bemutassák az Orbánik, hogy ebben is milyen ügyesek tudnak lenni a kompromisszumkötésben. És nem lehet egy lépés ebben mondjuk az, hogy az ukrán elnökkel elmegy tárgyalni. De, ezt én is azt gondolom, hogy az ja volt. És szerintem ez egy jó húzás volt. Igen. És ráadásul nem is nyilván nem beszekedni ment, hanem... Persze, ebédelni. Igen. Nem, ettek egy jó céklaleves. Nem, csak nekem ez a szalagcím is egyébként, hogy a békéről tárgyal Zelenszkijjel Orbán, nekem nagyon belehallgatnék ebbe a beszélgetésbe, hogy akkor most ő mi mellett kezd el érvelni neki, mert azért a Magyarország álláspontját ismerjük, hogy pontosan mi az, amit ő szeretne, a békét, de azt, hogy hogyan lehetne elérni ezt a békét. Tűzszünet. Hát elvileg az, de tehát most erről is tárgyaltak, hogy csak én nem gondolom, hogy ez Ukrajnán múlik, vagy a NATO múlik. Nyilván, hogyha kivonulna Oroszország teljesen Ukrajna területéről, igen, akkor azonnal megoldódna a probléma, de szerintem már ez is egy nagy lépés, hogy Orbán Zelenszkivel tárgyal, és nem pedig ugye arról van szó, hogy Bidennel kell. Ja. Igen. Úgyhogy sikerült úgy tűnik ebbe előre lépni. És amúgy a magyar programban is, itt a Soros elnökségben egész sok ilyen éveken átívelő, meg teljesen normális programpont van, ami tök védhető. Most nyilván a nagy része a feladatoknak a tanácsban, a tanács elnöklésében azok ilyen hosszú távú feladatok meg. Nyilván ugye mindig ott van az agrárpolitika, meg a migráció, meg a védelmi politika, szóval elég sok szakmai munka lesz, és valószínűleg ilyen ehhez hasonló PR dolgokat láthatunk majd, amikből amúgy akár még tök jó dolgok is kisülhetnek. Igen, de ugye azt is írták, hogy egy egyszerűbb jogszabály javaslatnak vagy módosításnak is az átvitele vagy megtárgyalása másfél-két év. Tehát, hogy ez alatt a fél éves ciklus alatt azért... Ja, és vannak olyanok, amik meg 10 éve ott vannak. Igen, és mindenki csak tologatja, mert nem akar vele foglalkozni, vagy mert nem tudnak dűlőre jutni, ami teljesen valid szintén. Ez nem egyszerű. Majd beszámolunk róla, hogyha lesz valami nagyon izgalmas momentum ennek a magyar elnökségnek. Borka kiválogatta a politikai híreket, hogy mikről szeretne beszélni. Ez nem teljesen igaz, de ez például kifejezetten izgatja az én fantáziámat. Itt a hatáskörök, ugye? Mert erre fogunk rátérni. Igen. Átírták a miniszterek hatáskörét szabályozó rendeletet. Mi fogott meg ebben, Borka? Rogán Antal. Leginkább Őszinte leszek, a 444-es interjú óta kezdtem el egyébként jobban foglalkozni vele, vagy jobban felfigyelni rá. Nyilván előtte is már rengeteg utalás, meg tudom, hogy ki ő. De én például nem annyira ástam bele magam abba, hogy pontosan mivel is foglalkozik. Tehát azt tudom, hogy Magyarország miniszterelnöke, kabinetfőnöke, vagy hogy, hogy hívják ezt pontosan. Szervezi az Orbánnak a programját. Igen, és a kulcs szó ugye a back office, és ezt mondtam a fiúknak, hogy én szeretnék a Fókusz stúdió rogánya lenni, és csak erre hivatkozni, hogy én vagyok a back office, azért nem tudjátok, hogy mit csinálok, ez csak vicci. És engem meglepett az, hogy most megint több dolog átkerült hozzá, miközben az interjúban azt tapasztaltam, hogy nagyon le volt terhelve szegény, olyan megviseltnek tűnt, nem? Én azt gondolom, hogy már így is eléggé elfáradt, de most szerencsére most már a lakcímeinkkel is foglalkozhat, mindenféle személyi adattal, ami egyébként még talán logikát is lehet benne találni, de amit én szerettem volna kihangsúlyozni, hogy rengeteg teendő mellett, mert megnéztem, mert találtam egy felsorolást arról, hogy ő pontosan miket csinált. Ezt már láttad? Lehet, hogy nem. A lényeg igazából annyi benne, hogy előbb merült fel bennem a kérdés, hogy mi nem tartozik az ő hatásköre alá, és hogy ez a hatáskör, egy táblázatban láttam, ez meg kifejezetten a magából a rendeletből lett kiszkrínelve, hogy most felügyeleti felelőssége van rajta, vagy irányítási felelőssége van rajta, és ugye ez a kettő nem ugyanaz. Itt vagyunk, nem? Szóval az alkotmányvédelmi hivatal, az információs hivatal, a nemzetbiztonsági szakszolgálat, a nemzeti információs központ, a nemzeti kommunikációs hivatal, a kormányzati ellenőrzési hivatal, az öreg kehi. A központi statisztikai hivatal, ott csak felügyelet, nemzeti koncessziós iroda és a védelmi igazgatási hivatal. Igen. Hmm. És ugye most, ami még átkerült hozzá, az a személyi adat és lakcímnyilvántartás, valamint a magyar állampolgárok külföldre utazásának és az útlevél kiadásnak a szabályozása, illetve a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv is. De ennél több, mármint ennél több feladata van. Persze. Már ezek csak a szervek. Ezek a szervek, igen. De az amúgy kifejezetten érdekelne, hogy mi áll ennek a hátterében, hogy miért struktúrálják így át, mert bármilyen szervezetben, hogyha gondolkodok, akkor nyilván az optimalizálás lenne a logikus magyarázat, hogy valamiért úgy tudják hatékonyabban elvégezni a munkát. Bár én nem látok bele, de én ezt nem látom logikusnak. Amúgy ez elvileg ugye egy ilyen formája a rendszer szervezésnek, hogy minél központibb legyen az irányítási rendszered az országban. És vannak országok, ahol elvileg ez működik is jól. Úgyhogy ki tudja, lehet, hogy technikai szempont nincs ezzel gond, de nézd meg, az öreg pintél alatt még több dolog van, még mindig szegény. Szegény. Pedig ő már pedig milyen öreg. Nem most gyengült. Biztos pihenne. De nézd meg, ott van a Nagy István szalad, csak két dolog van. Oda még kerülhetne néhány titkos szolgálat nyugodtan. Jó, biztos nem egyszerű van, ezeket elosztani. Van, akinek még kevesebb. Így, látod, a külügyminisztériumban csak hemperegnek. Ja, onnan meg a befektetési ügynökség meg átkerült a nemzetgazdasági miniszterhez, úgyhogy hát igen, a Szijjártó persze, hogy van ideje futni. Na ez az. Így már megmagyarázható a forma. Meg van idő a cipőboltba járogatni, ugye? Drága pénzért Balázs Kixet récselni. Szegény Rogán nem jut a Balázs Kixbe. Ő is biztos venne magának szép cipőt. És még Londonban se lehet egyedül. Igen. Ugye? Ott is mindig csak basztatják. Pedig ő próbált gyorsan így magángéppel elmenni, vagy mivel menni, nem is tudom. Ez nem derült ki sajnos. Biztosan valami charter járatta. Igen, de mondjuk a KSH-nak is a felügyelete, utána nem rúgózom tovább ezen, de csak szeretnék valami indoklást hallani, hogy miért? Mi alapján, vagy ez kinek az érdekét szolgálja? Vagy most mondtad ezt a központosítást, és hogy ez működőképes lehet, de hogy... Hát az, hogy minél könnyebben tudjanak belenyúlni mindenbe. Tehát az, igen, hogy minél közvetlen irányítása legyen a miniszterelnöknek ez fölött. Igen, nekem ez nem erősíti a demokrácia élményedet. Demokrácia élményemet, igen, és a bizalmamat. De amúgy ennek vannak előnyei is, például, hogyha jártál már kormányablakba, az egy ilyen jártam, központosításnak abszolút, volt az eredménye. Az elközigazgatás is például a Rogán alá tartozik. Fú, ez nagy cipő. Nem könnyű. Hát, hogyha majd nagyon fáradt, meg nagyon elnyűtnek érzi magát, akkor nyugodtan ugorjon be hozzánk egy kávéra. Borkával lefőzünk neki egyet. Mi megértjük, láttuk, mennyi dolgot kell csinálnia. Úgy is tudja, hol lakunk. Nagyon óvatosnak kell. De ilyen szempontból egyébként ennek is van értelme, hogy minden ilyen titkos szolgálati szerv ott van. Hát ugye egy helyen van. Hát igen. De akkor hogy felügyelik egymást? Na. Akkor ennek már így annyira nincs értelme. Nincs az összes titkos szolgálatot nincs, szerintem. Majd lefutnak ugye a jogállamisági vizsgálatok is, aztán ezekről is... Mi az, Borka? Igen. Csak eszembe jutott, Csoki, hogy mi az, ami még titkos? Sok minden titkos. Nagyon szinten. Sok minden titkos, de például... Jó, van ez így. Nem számítottam átvezetésre, Borka. De ilyen sárp vagyok, látod? Egyből eszembe jutott. Szóval titkos például a pedofilos átvilágítás, így írja a 24.hu eredménye. Hát, hogyha valaki azt kérdezni, hogy mit csinál az MSZP a parlamentben, akkor most végre valamiről be tudunk számolni. És a Komjáti Imre kérdezte meg a belügyminisztériumot, hogy ugye a kegyelmi ügy kapcsán kirobbant botrányok után ezt a felülvizsgálatot, a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek a vizsgálatát elvégezte a belügyminisztérium, és mi lett az eredménye, és hát válaszolt is nagyon kedvesen a belügyminisztérium. Ezt fogjuk végigolvasni. Ó, itt van sok minden. Igen, de tehát... Lényeg. Igen, oda tekerek gyors a lényeghez. Mesél arról a Rétvári Bence, hogy milyen vizsgálatok voltak. Többféle vizsgálat eredményét is klinikai szakpszichológusok fogják kiértékelni, vagy hát értékelték ki, és így jönnek ki az eredmények. És azt mondja, hogy az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a vizsgálaton eddig részt vett gyermekvédelmi vezetők túlnyomó többsége elkötelezett a gyermekvédelmi vezetői munka iránt, és valóban alkalmasnak is tekinthető rá. Elvileg ugye mindenkinek át kellett volna esnie ezen a vizsgálaton itt a beszámoló szerint, és de hát úgy fogalmaznak, hogy az eddig részt vettek, túlnyomó többsége elkötelezett, és valóban alkalmasnak is tekinthető a feladatok elvégzésére. Hát az jó, hogyha a túlnyomó többség elkötelezett és alkalmas a hivatása iránt, de felmerül joggal itt meg az a kérdés, hogy akkor hányan lehetnek azok, akik nem alkalmasak elvégezni ezeket a feladatokat. Pontosan mennyi is az elenyésző kisebbség? Na igen, és hogy kik azok, akik, mert hogyha mondjuk az a kérdés, hogy ki van kitéve mondjuk valami problémás vezetőnek, akkor már érdekes lehetne, hogy ugye hol kell javítani itt a helyzeten, de hát ez pedig erre azt mondja a belügyminisztérium, hogy a minősítések alapján a munkáltató hatásköre lesz a vonatkozó döntések meghozatala. Azokban az esetekben, amelyeknél a vizsgálat megállapítása ezt indokolja, itt pedig ugye bennem az merült fel, ugye volt ez a kegyelmi ügy. Igen. Ott volt egy ilyen pedofil botrány. Voltak vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy akkor alkalmasak-e az ottani vezetők elvégezni a feladataikat, visszaéltek-e a hatalmukkal, és aztán lezárultak vizsgálatok, meg újraindultak, közben kitüntetéseket kaptak, aztán mégis elítélték őket, és aztán utána pedig, hát... valahogy mégis tiszta előélettel került ki ebből egy ember, aki nem egy túl szép cselekedetért kapott büntetést. És az, hogy a fenntartó tudhat erről, hogy van valaki, aki alkalmatlan mondjuk a feladat elvégzésére, ez meg felveti annak a lehetőségét, hogyha mondjuk onnan elmegy ez a dolgozó, és fölveszik egy másik intézménybe, akkor honnan vehetünk erre garanciát, hogy annak az intézménynek a vezetője tudni fog erről, erről az egyszer már megállapított alkalmatlanságról. Nagyon elképzelhetetlennek tartod azt, hogy mondjuk ez a szűrés. Ez az alkalmasságvizsgálat megismétlődjön? Mert én azt gondolnám, hogyha mondjuk jelentkezel valahova, akkor alapból meg kell felelned bizonyos feltételeknek. Helyen így működik, igen. Igen. Hogyha szigorítás van ezekben a feltételekben, mondjuk teszthez, vagy tényleg hasonló egyéb vizsgálatokhoz kötötten, akkor miért ne lehetne ezeket megismételni, amikor jelentkezel máshova? Én azt gondolom, hogy ez mondjuk egy jó útja lehetne, nyilván nem lehet mindig. De egyébként meg miért ne lehetne mindig egy 500 kérdéses pszichológiai kérdőívet kitölteni, amire egyébként ennél is hivatkoznak. Az csak az egyik része volt, de szerintem az kevés is lenne valószínűleg arra, hogy kiszűrjék persze. A problémás eseteket. Abszolút, igen. De hogyha valakit ilyen szinten kiszűrnek, akkor annak nem kéne gyerekekkel foglalkoznia ezt követően, és akkor ennek kéne, hogy legyen nyoma, hogy őt okkal eltávolították abból a pozícióból, mert nem végezheti el, mert nem felel meg. Nem tudom, hogy ezt hol lehet adminisztrálni, vagy hogy ennek mi lehet az útja, de én ezt elképzelhetetlennek tartom, hogy ő egy másik intézménybe meg ugyanúgy bekerül. Arra valószínűleg nincsen szükség, hogy nem a sárba kell itt végighúzni ezeket az embereket, hogyha egy teszten megbuktak, de ettől függetlenül mégiscsak ugye rájuk bíz az állam gyerekeket, akikkel láthattuk, hogy a múltban történtek velük szemben mindenféle visszaélések, aminek hát nem kéne újra megtörténnie, és ebben mindenki egyetért. De attól még arról muszáj tudni a többi szervezetnek is, ahol alkalmazni lehet, hogy esetleg itt már voltak problémák, vagy voltak intőjelek, és akkor ennek megfelelően tudnak döntést hozni. És a probléma az itt szerintem az, hogy valóban nem lehetünk benne biztosak, hogy az információ megfelelően áramlik, mert voltak erre már esetek, hogy mondjuk valaki nem megfelelően viselkedett gyerekek környezetében, akik rá voltak bízva, eltávolították, majd utána még a Kárpát-medencén belül mondjuk egy másik helyen tudott gyerekekkel foglalkozni, habár bebizonyosodott és börtönbüntetést kapott érte, amiért egy pedofillal szövetkezett gyermekek romlására, utána mégis erkölcsi bizonyítvánnyal távozott. És ettől függetlenül, hogy erkölcsi bizonyítványa van, még lehetne valami heads up azoknak a szervezeteknek, akik meg mondjuk alkalmaznák. Tehát lehet, igen, hogy ők mondjuk erről tudhatnának valahogy. Borzasztóan nehéz téma egyébként, és szerintem nem véletlenül beszélnek erről a konkrétumok nélkül, meg ilyen teljesen árnyaltan is hiába kérdezik fel. Szerintem nem azért nem adnak választ, mert nem akarnak, vagy hát biztos nem annyira szerencsés ezeket kiteregetni sem, de szerintem nem tudnak válaszolni. Konkrét adatokat lehetne mondani, de azt is gondolom, hogy nem lehet olyan könnyen statisztikailag ezeket megállapítani, mert teljesen más, amikor egy embernek a mentális állapotáról készítesz felmérést, mint az, hogy jó, akkor 50 férfi, 50 nő. Meg hogy kit hova sorolsz be, honnantól lesz problémás. És ez csak egy felmérés, és nem az, amikor konkrét eset derül ki, hanem hogy milyen állapotban van egy ember. Mennyire van benne hajlam bármire. És egyébként meg nagyon sok ember, akiben van hajlam, ő manipulálni is tudja ezeket a teszteket. És éppen ezért sokszor nem derül ki. Ezt is lehet hallani. Szóval azért ez egy borzasztóan nehéz munka, amit most végeznek, és megértem azt is, hogy sokáig tart, meg hogyha tényleg egész ország a kiterjedő átvilágításról beszélünk, akkor legyen inkább jóval alaposabb, meg akkor legyen az, hogy csepegtetik az infókat, vagy én nem tudom, csak végezzék el rendesen ezt a munkát, és legyen eredménye, meg legyen hatás, és akkor viszont már azt gondolom, hogy joga van az embereknek tudni azt, hogy most pontosan mi is lett az eredménye amúgy, ha már vannak konkrét információk. Ja, hát ez mondjuk ugye 273 emberről szól, ez csak az állami intézmények vezetői. Ó, igen, na, ez a másik finomsága ennek a dolognak. Igen, és én el tudom fogadni, hogy sok tekintetben az egyházi intézményekre akár más szabályok vonatkoznak. Én nem tudom elfogadni. Van olyan tekintet, amiben én el tudom fogadni, akkor így fogalmazok, jó, Borka, de a gyermekvédelem az nem ilyen tekintet, hogy más szabályoknak kell vonatkozni egy egyházi intézményre, vagy egy magánintézményre. Így van. És tehát az egyházi intézményre még nincs is kidolgozva ez az ellenőrzési folyamat. Mert más a feltételrendszer. Miért más a feltételrendszer? Miért kéne bármiben máshogy kidolgozni az egyházi dolgozók, vagy az egyházi személyeknek? Tehát miért vonatkozik? Csoki, ez annyira bosszant, de már annál a gyónási titoktartásos törvényjavaslatnál is már, nem is tudom, ezt elfogadták végül, de úgy felhúztam magam. Na, és itt látszik az, hogy ha most ezzel kapcsolatban is éppen emiatt, mint ahogy ott volt ez a gyónási titoktartás, hogy nem köteles mondjuk beszámolni, miközben az egyházi személy a tevékenységére vonatkozó, nem tudom, valami jogi szöveg, tehát azt végzi, nem köteles jelenteni olyan információval kapcsolatban, amire a hivatásánál fogva a titoktartási kötelezettsége áll fenn, ugye ez a gyónás közben. És akkor most ezt be akarják húzni mondjuk az ilyen feltételrendszerbe, hogy ott is hát kevésbé szigorú szabályok vonatkoznak az egyházi személyekre, vagy pontosan mi az, ami... Hát ez már ugye most is vonatkozik rájuk akkor. Igen. Ez még nem derül ki, úgyhogy sajnos nem tehetünk más, mint hogy kivárjuk a végét, hogy majd velük kapcsolatban milyen szabályozást fog behozni. Biztos nagyon kemény szabályozást javasol majd a Rétvári Bence, de amúgy a Kaleta úgy óta folyamatosan buknak ki ezek a, igen, különböző pedofil témák. És az utóbbi időben amúgy úgy tűnik, mint hogy szinte heti rendszerességgel lenne egy hír erről. És ennek ellenére akár a pedofil nyilvántartást, hogyha megnézzük, már hogyha ugye megnézhetjük, mert akinek nincsen saját gyereke, az nem is nézheti meg ezt a pedofil nyilvántartást. Tehát, hogyha mondjuk egy rokonod miatt, vagy egy barátod családja miatt aggódsz, akkor már rögtön ezt nem tekinthetsz be, eszköztelen vagy. Mm. És én biztos vagyok benne, hogy amúgy az összes párt, összes képviselőjének a nagy többsége bőven egyetért ebben, hogy nagyon sok tennivaló van ebben a kérdéskörben, és hogy nagyon keményen kell fellépni a pedofiliával szemben, meg a gyermekekkel szembeni erőszakkal szemben, és valahogy mégis ezt látjuk, hogy egyszerűen nem oldódnak meg a dolgok. Valahogy a valós intézkedésekre úgy tűnik, hogy nem kerül sor. Hát, hogyha megnézzük itt a nem vezetőknek, hanem a dolgozóknak is volt alkalmassági vizsgálat. De ez egyébként ez miért ilyen, hogy nekik is volt. Mindenkinek, aki közvetlen kapcsolatban áll a gyerekekkel, kéne, hogy legyen, nem? Hát amúgy az összes iskolát hát kéne nézni. Igen. Igen. Vannak javaslataink. Én nagyon szívesen. Keressen meg minket a belügyminisztérium, a Borka leírja, mit kéne csinálni. Egy olyan e-mailt összerakok, még Duszka Peti is megirigyeli, azt figyeld. Ezt megállapíthatjuk, hogy ha bár nem történt elég, legalább valamit tett a kormányzat. Hát ugye például nagyon sok dolgozótól megkérdezte, hogy jár-e melegbárokba. Sajnos ugye bár a korreláció az nem lett bebizonyítva a kettő között, hogy a gyermekek ellen elkövetett atrocitások és a melegbárok látogatása. Lehet, hogy majd legközelebb megvizsgálják, hogy mennyit tudnak dekázni, és akkor talán közelebb kerülünk a pontos eredményhez. Hát sok sikert a továbbiakban is a munkájukhoz. Igen. Sok sikert kívánunk, és ez egy nagyon fontos munka. és végezzék megfelelő felelősséggel. És ez nem fenyegetés. Eddig senki se gondolt, Borka. Csak jelzem. Következő hírünk, áttérünk a nőkre, mert hogy végre nem csak két férfi üd itt. Igen. Egyetlen foga sincs, de azt mondja, megőrülnek érte a férfiak. Mondja a fogatlan királynő. A fogatlan királynő. De ez a... nézzük meg, hogy pontosan kiről is beszélünk, mert akkor fogjátok mindannyian megérteni, miért fogatlan királynő. Mm-hmm. Zenével biztos egyébként egy nagyobb élmény. Rosszat fogok álmodni, Csoki. Több videója is 10 milliós megtekintés fölött jár, bár néhány kommentelő undorítónak és szánalmasnak tartja, olyanok is vannak, akik szerint igaza van. Miben van igaza? Hogy ő vonzóbb azért, mert nincsen foga. Ezt állítanám. Jót tett párkapcsolatának a fogatlanság. Azt mondta, hogy korábban rosszul érezte magát amiatt, hogy elveszette a fogait, de jót tett a párkapcsolatának. És különösen azért, mert hogy az ágyban érdekesebbek lesznek a dolgok. Érdekesebbek? Hát én ezt egy szituációban tudom elképzelni ennek a hasznát, viszont őszinte leszek. Szóval végeztem egy reprezentatív kutatást ezzel kapcsolatban, megkérdeztem egy hímet, hogy mit gondol erről. És mit gondol? Neki nem feltétlen a fog nélküli orrá jutott eszébe. Hanem mondjuk az, amikor, ez csúnya, de amikor a nagymamád így megy oda hozzád, hogy kérsz pitét, és így megfogja a kis arcodat. Ettől függetlenül én azt gondolom... Hát figyelj, kinek mi tetszik. Bármilyen okból kifolyólag, hogyha valaki elveszíti a fogait, az tök jó, hogyha ezt átfordítja egy ilyen... Hogyha ennek a jó oldalát próbálja nézni. Igen, igen. És szerintem, jó, hát ez nyilván egyértelmű, de hogy erre van szükség, így lehet ezzel dílelni. Mm. És ezt maximálisan támogatom. És abszolút nem tartom problémásnak sem, ez károsnak sem káros. Szóval én ezt kedvelem, hogy a fogatlan királynő meghódította a TikTok közösségét. Az egyetlen dolog, hogyha 12 éves vagy, és nézed, és azt gondolod, hogy neked jobb lenne, ha nem lenne fogad, akkor az nem úgy van. Szóval ne verd ki a fogaidat, és akkor ez nem lesz káros. Ja, ez valószínűleg, hogyha kivárod, magától kihúlik, ugye? Igen, elég ideig várod. Főleg ugye terjeng ez a pletyka, hogy Magyarországon az átlag fogsor az 7 darab fogból áll. Igen, de egyébként én ezt tőletek hallottam valamikor, de amikor mondtam, akkor meg láttam, hogy meglepődtél, mondom, akkor nem tőletek hallottam. Akkor... De ezt tőlem hallottad, csak én mindig meglepődök, amikor valakitől ezt visszahallom, mert reménykedem, hogy megvan a forrás. Mert ez nincs forrás. Én amit egyet találtam, ott még valami 15 fok volt benne, de az sem hivatkozott semmilyen KSH adatra. No, én viszont találtam valamit egyébként, mert utána néztem, és ott a 7, tehát nem 7 foga van, hanem 7 egészséges foga van. Tehát én ilyen számot találtam, meg ilyen összefüggést a között, hogy hát nem olyan kecsi, mint az, hogy 7 foga van, és akkor... Jó, de ezt csak így el lehet harapni. 7 egészségű foga van. És az majdnem ugyanaz, és igazából kimondtam. Hiteles tájékoztatás. Igen, de hogyha a kocsmába sztorisztok, akkor ez egy kurva jó sztori, csak tudjátok, hogy nem igaz. Igen, de még a Toothless hercegnőre visszatérve, van egy dolog, amit én mindig szoktam mondani a barátnőimnek, hogyha éppen úgy érzem, hogy szükség van rá. Amikor épp nincs foguk. Amikor éppen nem annyira érzik jól magukat a bőrükben. Uh-huh. Persze, ez velem is meg szokott történni, de ami nekem leginkább segített átlendülni ezen, az, hogy egész életemben ezzel az arccal és ezzel a testtel fogok együtt élni. Most ezt tölthetem úgy, hogy utálom magam, vagy tölthetem úgy, hogy elfogadom és megszeretem, mert nincs más választásom. Persze, változtatni tudsz azon, hogyha elmész sportolni. Már műtétekkel is tudsz rajta változtatni, ezer ilyen beavatkozási lehetőség van, de maga az alap, azt megkaptad, és ezzel kell dolgozni, és ezzel kell együtt élned. És tudom, hogy ez egy borzasztóan nehéz téma, és nem annyira egyszerű ez a self-love, meg könnyű prédikálni, ezt is tudom a képernyő másik oldaláról, meg minden helyzet egyedi, meg ki tudja, hogy milyen atrocitások értek, vagy milyen csúfságok másokat külsővel kapcsolatban, de hogy ha mástól is negatív véleményt kaptok, akkor is legyen szerintem erősebb az, hogy legalább tiszeressétek magatokat, mert az a legfontosabb, és világbékét mindenkinek, és ezért is örülök nagyon, hogy vannak ilyen emberek, mint ez a fogatlan hercegnő, hölgy, mert ő elfogadta, és meglátta a pozitív oldalát. Ja, azt hittem, hogy Orbán Viktort mondod, mert ő még ráadásul a világbékért is tesz. A világbékért. Jó, hát vannak azért szélsőségek, meg most egy egészséges határon belül gondolkodom én, tehát hogyha nagyon elhagyjátok magatokat arra hivatkozva, hogy én is szeretem magam, hát az inkább kifogás. 250 kilót. Jó, de érted, hogy értem. Uh-huh. Szóval csak én az alapvető önszeretetet szeretném hangsúlyozni, hogy ilyen a szemed, ilyen az orrod, ilyen a szád, és akkor mi van? Minden emberben ott van a szép, csak meg kell látni. Hát ez nagyon szép, Borka. Pozitív hangok is megjelennek végre, ha jól van ez ígyben. Nem csak a fikázódás megy, meg azon nevetgélünk, hogy a nőkkel mi van, nincs foguk. Meg egyáltalán ezeknek a nőknek. Ja, megint csak kacarászni akartál ezen? Mint a múltkor? A hajléktalanon, aki odaszart a bolt elé, csak megint ezt akartad? Hogy itt nevetgéljünk? Engem a szürrealitás itt meg ezekben. Nem azt mondom, hogy érezze rosszul magát. És nyilván nagyon jó, hogy ő ettől boldogabb lesz. Csak ezt nagyon furcsának látom, hogy valaki ezt mondja, hogy ő neki sokkal több sikere van, mióta nincsen egyetlen foga sem, és ezt így büszkén vállalja, hogy nincs egyetlen foga. Ezzel nagyobb sikereket ér el, majd amúgy elmondja, hogy amúgy neki az alatt végig párkapcsolata volt, szóval igazából mindegy, nem volt egy randin sem. De engem az ágyban. Igen, ez a felütés, de én nagyon örülök, hogyha nekik ez így tetszik és bejött, mert ez, figyelj, ez egy nagyon szerencsés együttállása a csillagoknak. Igen, hogyha a partnere is úgy tudja ezt értékelni. Nem tudom, tudta, de Borka, de a világnak egy olyan szerencsés részén élsz, ahol nincsenek semmilyen szabályok, hogy milyen munkát nem végezhetsz nőként. Ez mikor? Szívesen. Oly, megtettétek értenek, ti fehér férfiak, köszönjük szépen, hogy megengeditek, hogy dolgozhassunk. Annyira hálás vagyok. Hát igen, mert vannak országok, ahol nincs ilyen nagy szabadság, ugyanis nagyon furcsa törvények vannak életben még mindig. A világ különböző pontja, valószínűleg az ország különböző pontja is vannak furcsaságok. Most ez egy 2018-as cikk, amiből itt épülünk. Hogyha megnézitek, a sötétebb részeken ott legalább egy törvény van, ami a nők munkaviszonyait így szabályozza. És amellett, hogy Oroszországban van több mint 450 ilyen korlátozás, például nem vezethetnek vonatokat. Tudod miért? Miért? Én azt olvastam, hogy azért, és ez egyébként itthon is így volt, 2008-ban legalábbis, az alapján, amit találtam. Mert előfordulhat az, hogy ott szerelniük kell nem csak maga az irányítás a feladatuk, hanem egyéb olyan fizikailag megterhelő tevékenységet kell végezniük, ami egy nő számára sokkal megerőltetőbb, vagy lehet, hogy nem is tudja elvégezni, mert nincsen olyan kondícióban. Szerintem nők is tudnak amúgy kereket cserélni. Mondjuk egy vonaton lehet, hogy egymagukban férfiak se. Igen. Amúgy nézd már, a Csehországban van korlátozás. Hoppá. Wow. De nincsen kiemelve külön. Nincs, pedig az jobban érdekelne, de amúgy igen, Magyarországon is voltak korlátozások, amellett, hogy mozdonyt nem vezethettek a nők, ha bár villamost vezethetnek, vagy vezethettek már akkor is. Amellett a tűzoltóságnál se kaphattak meg egyes munkákat, meg tűzmegelőzési és adminisztratív munkára alkalmaztak csak nőket. Tehát az a tűzoltó, aki beront az égő házba, az nem lehetett nő. És igen, ez egy 2007-es cikk. És amúgy az az érdekes, hogy én is arra gondoltam, vagy arra emlékeztem, hogy amikor én a favágó papíromat megkaptam, akkor még az volt a mondás, hogy nők nem kaphatják meg ezt a papírt, bár nyilván amúgy voltak ott is lányok, akik tanulták ezt, úgyhogy ezt nem is értem, hogy miért gondoltam azt, hogy ők majd nem kapnak papírt. De hogy régebben... Hát ez neki csak egy hobbi, kipróbálják magukat ebben is. Ha volt, akinek ez volt. Na, inkább virágot szednek, rájönnek, hogy miért vágnék én fát, mikor szedhetek egy csokorvirágot. És egyébként... Fohatsz belőle egy kis koszorú. Kis, jó, és majd az izzadt férfinek a fejére, miután felvágta az összes fát az erdőben. Na de ez nem így megy, hát nem. Azért egy régi motorfűrész, hát az rázott, mint a kurva élet. Persze. Nem volt ergonomikus. Ja. És hát amúgy igen, a női reprodukciós szervrendszer azért érzékenyebb a férfinél. Igen. Ezért is voltak például ebben megkötések. De hát ez, hogy valamit testileg valaki nem tud elvégezni, vagy nagyobb veszélyt jelent számára, nyilván amúgy ettől függetlenül dönthet úgy is egy nő, hogy ő ezzel nem fog foglalkozni. Mint hogy döntett úgy is egy nő, hogy ő megpróbálja megszerelni a vonatot kinn a két falu között, és valószínűleg bármelyik női mozdonyvezetőnek több esélye lenne arra, hogy megszerelje, mint nekem. Igen. Hiába születtünk más neműnek, de az, hogy... hogy milyen más korlátozások vannak Gínában, nem lehet különböző kalapácsokkal dolgozni. Jó, azért vannak egészen nevetséges példák, és egyébként én ezt először Hörcsögnek olvastam. Gínát? Annak se lehet volna több értelme. Én nem feltétlenül tartom mindenképpen ezt rossz dolognak. Gondolkodhatnék biztosan progresszívebben ebben a témában, és az is lehet, hogy jogilag meg kéne adni a lehetőséget. Tehát, hogy ezt ne szabályozzák, legyenek ugyanolyan lehetőségek. De figyelembe kell venni azt, szerintem, hogy mások a lehetőségeink, mások a képességeink. Nem csak munkavállalóként kell neked mondjuk belátnod azt, hogy mik a határaid, de a munkáltatónak is. Tehát kénytelen arra gondolni, hogy aki el fogja végezni a munkát, az valóban megvan-e hozzá minden. És tudom, hogy ezt biztosan ugyanúgy alkalmasság vizsgálattal felmérik, de egy példát szeretnék hozni, hogy szemléltessem, hogy pontosan mi is ezzel a problémám. Van egy ismerősöm, aki vezetőként dolgozik egy szervezetnél, és neki az alkalmazottai között férfiak és nők egyaránt vannak, egyébként ez egy szellemi munka, tehát abszolút nincsen semmilyen megkötés. És előfordul ebben a munkakörben, hogy mozgósításra van szükség, és akár ki kell utazni külföldre. És abban a nehézségbe ütközik gyakran, hogy a nőket sokkal nehezebben lehet mozgósítani, mert mindig megy a hivatkozás arra, hogy család, vagy egyéb más dolog. Ugyanazt a munkát végzik el, ugyanolyan fizetést kapnak, minden kondíció ugyanaz, de mégis van diszkrimináció, és ebben az esetben inkább ugye a nők irányában. És a többi munkavállaló nyilván bennük is ilyenkor kialakulhat egy olyan, hogy már miért megint nekem kell mondjuk mennem ide vagy oda, miközben egyébként van más is, akit lehetne mozgósítani, de személyi indokokra hivatkozva ez mégsem történik meg, mert igenis munkáltató is figyelembe veszi ezeket a dolgokat. És azt, hogy mondjuk ezt megelőzik, azzal, hogy már nem is engedik mondjuk éjszaka benzinkutasként a nőt dolgozni, mert sokkal több a veszély. De úgyis csak arra hivatkozna, hogy el kell haltatni a gyereke. Például. Érted, hogy mi az, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani? Értem, és... de ez nagyon sok munkahelyen amúgy simán, tehát az, hogy valaki családos, az is így, hát, hogy mondjam, visszaél. Visszaél, mondjuk egyébként így, hát, igen. Hát, ha lesz valami vita belőle a kommentekben. Igen, ezt valószínűleg fiatalon mind megkaptuk, hogy akkor annak kell menni a hétvégi melóra, meg ide-oda, akinek nincsen családja, és ebben nyilván lehet megértőnek lenni, meg egy jó munkakörnyezetben ezzel nincs is probléma, igen. Mert megbeszéltek mindent, megoldjátok a helyzetet, de ja, el tudom képzelni, hogy valahol ez feszültséget jelent. Meg nehézségeket generál, főleg, hogyha mondjuk nem egy fix munkáról van szó, hanem mindig felmerülhet valami krízis helyzet. Azért is nehéz erről általánosságban beszélni, mert nyilván minden munka más, minden munkakör más, máshogy alakulnak a dolgok, de én el tudom képzelni azt, hogy igenis basszus, nem szerencsés egy benzinkúton egy nőnek dolgozni, mert azért a benzinkutakon tök sok minden történik. Szerintem ez két különböző dolog, mert az, hogy a nő arra hivatkozik, hogy neki otthon a gyereke ott van, és akkor ezért nem akar kimenni a külföldi kiküldetésre hétvégén. Erre ugyanúgy hivatkozhatna amúgy egy férfi. Pontosan, de egy férfitől jobban elvárják mégis azt, hogy ennek ellenére kimenjen. Na hát ez már igen, akkor itt lehetne teljes egyenlőséget mutatni. Most annak ellenére, hogy hány százalékkal is keresnek kevesebbet a nők. 2020-ban csak 16% volt. Bár amúgy nézd, büdös szocialista kormány alatt ez lefelé ment. Na. Azóta meg így ingadozik. Na mindegy, lehet, hogy ennél lejjebb már nem nagyon lehet nyomni, és azért. Ez igen. Van, ami megvalósíthatatlan. Engem az is eléggé megfogott ebbe a kérdéskörbe, hogy ugye van, tehát hogy egyszerűen úgy bánnak ezek a jogszabályok a nőkkel, mint hogyha ténylegesen gyengébbek lennének, vagy érted, nem tudnának annyi munkát elvégezni, vagy úgy elvégezni. Az, hogy éjszaka ne dolgozhassanak benzinkúton Nigériában, ezzel lehet, hogy nagyon sok erőszakot sikerül megakadályozni. De például, hogyha nem kéne attól tartani egy nőnek, hogy megerőszakolják, akkor már is dolgozhat nő is éjszakában. Hát egy ideális világban. Hát egy normális világban. Nem kéne ettől tartania. Az, hogy Argentinában nem árulhatnak alkoholt nők, ezt el tudom képzelni, akkor hol ezt vannak a pultos csajok? Szegény Argentina. Hogy kap bárki borravaló? Igen. Bangladesben nem dolgozhatnak víz alatt. Jó, ezek Kínában cold water operations, ez nem tudom pontosan mi lehet, de csak menstruálás közben nem. Na, de amúgy most... És mindig meg kell kérni. És amúgy igen, láttam ilyen videót, hogy van olyan nő, aki körbe megy, és ő a floor manager, az ellenőrzi, hogy akkor minden rendben, és ő kiszagolja. Látja rajtad. A nő az megérzi a nőtársának, tudom én most. De mi van, hogyha neki is megjön, és nem tud bemenni, ellenőrizni. De egyébként ez most egy kicsit az jut eszembe, most a menstruációs szabadság jut eszembe erről. Az meg egy olyan dolog, ez mindenkinek ami... jó. Hát az minden... Hú, te! De igen, tényleg mindenkinek van, jó. Igen, tehát hát, megvannak az előnyei. És... Hát igen, azt sose értettem, hogy miért kell benszenvedni egy irodában egy nőnek, hogyha mondjuk ugyanúgy el tudja végezni otthon is a munkáját. Csak mondjuk kényelmesebben. Hogyha én szarul érezném magam, én is inkább otthon maradnék, szívem igen. szerint. Tehát most az, hogy menstruálás közben éppen nem végezhet olyan munkát, ami valószínűleg megterhelő neki, hát tök jó. Osztani, hát akkor ez szorozni. Egy, ez, igen, akkor gondolkodni. Nem üvöltözni. Nem megsértődni. Nem hiszízni. Aj, de jót nevetünk ezen. Na, de tényleg biztos, hogy otthonról komfortosan teljesen máshogy végzi az ember a munkáját, amikor szétfacsarja őt a saját szervezete. Igen, otthonról nehéz lenne a cold water operations. Igen, azt nézem, hogy van amúgy olyan, hogy Fehér Oroszországban akkor 2018-ban nem lehetett gyomirtókkal foglalkozni a nőknek, ami megint szerintem arról szól, hogy a megpróbálják megvédeni igen, a nő szervezetét ezektől a vegyszerektől, de az, hogy Moldovában nem vezethetnek olyan buszt, ami több mint 14 ülésre. Ez gyanúsan specifikus. Mi történhetett ott? Mi történhetett 15 ülésnél? Ott ültek a korpás bajszulak a törvényhozásban, és azt mondták, mennyire jön a határ? 15? Hát ez mekkora már az a busz? Hát ezt nem fogja tudni a Mariska. De lehet, hogy azért, mert ott már kettővel több kereket kéne cserélni, ha úgy van. Ja, amúgy lehet, tényleg. Már nem bírja egy lehet. Test. Egy kézzel kell felemelni a busz. Miközben cserélni a kerek. Igen. Még egy kisebb busz még megemel, hanem még rácsapja a kereket. Szerencsére a férfiak közül ezt mindenki el tudja végezni. Természetesen. Na, de egyébként az érdekes, hogy hát annyira nem érdekes engem, mondjuk annyira nem lett meg, amit olvastunk, vagy olvastam, hogy az egyenlő bánásmód hatóságot nem annyira keresik meg negatív diszkriminációra hivatkozva. Mármint amiatt, hogy tűzoltók akarnak lenni, és berontani az égő épületekbe a nők. Igen. A hónapnak legalább 20 napján. Erre valahogy annyira nem vágynak. Sajnos elfogyott az időnk. Ne! De így hogy leszek boldog? Így sosem fogom megtudni, hogy hogy lehetnék boldog. Sajnos, Borka. Elpofáztuk az időt, már ki kellett térnünk az Európai Tanács soros elnökségének minden. Elkomolykodtuk, csoki. De én örülök, hogy legalább ezt a nős témát át tudtuk beszélni. Ez szerintem egy kurva érdekes dolog. Szerintem is, és még erről is lehetne beszélgetni majd egyszer. Majd egyszer, hogyha a Borka ismét visszatér, hogyha kedvesek lesztek vele a kommentekbe, akkor talán újra ide jön még. De ki tudja, lehet addig még Rogán leszek, és akkor nagyon sokat kell várni, el kell csípni majd Londonba. Úgy kell egy 444 interjút kérni tőle. Hát köszönöm szépen, Borka, hogy itt voltál velem. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ezekben a nehéz időkben. A nehéz időkben kifejezetten számítasz rám. Köszönöm. Veletek pedig holnap még a héten újra találkozhatunk egy újabb titkos sztár vendégünkkel. De igen, a Kopasz Csimpánzon megtaláljátok az új merch dropot, nézegessétek, vásárolgassátok. Patreonon tudtok minket támogatni, meg az IPON kosárkódunkat tudjátok használni az IPON weboldalán, azért is tudtok támogatni minket, és sosem mondjuk, de iratkozzatok fel, most elmondtam. Jó, akkor most. Kövessetek Instán minket. A Borkát. Engem. Meg a Kopasz Csimpánzt. És akkor aki jön, az a holnap találkozunk, mert holnap mi ismét itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.